żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 czerwca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minister Sprawiedliwości w Trójce zabiera głos w sprawie doniesienia NIK na przedstawicieli rządu w sprawie wyborów korespondencyjnych. Z apelem o uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zwraca się do premiera handlowa Solidarność. Synoptycy mają prognozę na kolejne dni weekendu. Ma być słonecznie i ciepło. Gdyby wybory prezydenckie nie doszły do skutku, państwo przestałoby funkcjonować, powiedział w salonie politycznym Trójki minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk był pytany o prokuratorskie śledztwo w sprawie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa jego kancelarii Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Zbigniew Ziobro powiedział, że prokuratura już wcześniej badała sprawę i odmówiła prowadzenia postępowania. Fakty są takie, że najwyższą rangą akt prawny w Polsce, jakim jest konstytucja, stanowi, że wybory prezydenckie muszą odbywać się co 5 lat. Jeśli one nie doszłyby po okresie 5 lat kadencji prezydenta do skutku, to oznaczałoby to, że państwo przestaje funkcjonować. Po ujawnieniu wyników kontroli NIK, Centrum Informacyjne Rządu podało, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem, o czym świadczy wiele ekspertyz prawnych, którymi dysponuje kancelaria premiera. Handlowa Solidarność zaapelowała do szefa rządu o jak najszybsze uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W stanowisku przesłanym Mateuszowi Morawieckiemu związkowcy wskazują, że kolejne sieci handlowe zaczynają obchodzić ograniczenia i ustawa niebawem stanie się martwym prawem. Kolejne sieci handlowe wprowadzają w swoich placówkach usługę odbioru i nadawania paczek, co pozwala im udawać, że są placówkami pocztowymi i prowadzić handel w niedzielę. Takie postępowanie stanowi jawną kpinę z prawa obowiązującego w naszym kraju i z ustawodawcy, który to prawo ustanowił. Czytamy w piśmie skierowanym do premiera. Ze łzami w oczach wyraził skruchę i zapewnił, że współpracuje ze śledczymi. Aresztowany w Mińsku dziennikarz Roman Pratasiewicz udzielił wywiadu telewizji państwowej ONT. Według obrońców praw człowieka rozmowa była zarejestrowana pod przymusem. Roman Pratasiewicz, współzałożyciel i były szef opozycyjnego kanału Nexta, powiedział, że współpracuje ze śledztwem. Współpracuję całkowicie i otwarcie, pokazuję fakty. Przemyślałem wiele rzeczy. Nigdy więcej nie chcę wchodzić do polityki, do brudnych gier i rozgrywek. Roman Pratasiewicz powiedział, że w ostatnich tygodniach jeszcze przed zatrzymaniem dokonał pewnych przemyśleń. Zacząłem rozumieć, co się naprawdę dzieje, jak wiele złego zostało zrobione. Pojawiły się myśli, że jeszcze trochę i sam wrócę na Białoruś. Przed publikacją wywiadu Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna poinformowała, że Pratasiewicz zapewne został zmuszony do udzielenia takiego wywiadu przez białoruskie służby bezpieczeństwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Cieszy prognoza pogody na kolejne dni długiego czerwcowego weekendu. Dziś dużo słońca, niewielkie opady na północnym wschodzie i wszędzie letnie temperatury, zapowiada synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to już w zasadzie wszędzie będzie powyżej 20 stopni, około 20-21 na południowym wschodzie i nad morzem, 23-22 w centrum i najcieplej na zachodzie 24-25 stopni. Będzie to raczej pogodny i sympatyczny dzień, za wyjątkiem lokalnych tych opadów deszczu, które się naprawdę będą zdarzały sporadycznie. Słonecznie i ciepło z temperaturą powyżej 20 stopni ma być też w sobotę i niedzielę. Polskie Radio i Publiczna Telewizja z szansami na Prix Italia 2021. Nominację otrzymał serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Do nagrody została nominowana również Telewizja Polska za produkcję Antyle Chopina oraz kanał TVP Kultura 2. Z nominacji cieszy się Mateusz Matyszkowicz z Zarządu Telewizji Polskiej. Po pierwsze, cieszymy się, że innowacyjne pomysły są doceniane. Czymś takim jest TVP Kultura 2, czyli kanał dla tych, którzy odeszli już od tradycyjnych form oglądania telewizji, szukają jej gdzie indziej, online. I Kultura 2 pokazuje, że można być kanałem tradycyjnym, w sensie ułożonej ramówki, a jednocześnie być dostępnym wszędzie tam, gdzie nasi widzowie go potrzebują. Nagrody Prix Italia zostaną przyznane 18 czerwca. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Norbert Michalak. Dzisiejszy dzień polskich tenisistek na kortach w Paryżu będzie pod znakiem gier deblowych. Rozstawione z 14 Iga Świątek i Bethany Mattek-Sands zagrają późnym popołudniem o awans do 1/8 finału debla. O taką samą stawkę dziś powalczy Magda Linette, której też partneruje amerykańska tenisistka Bernarda Pera. Świątek i Linette są jedynymi reprezentantkami Polski, które jeszcze grają w seniorskiej rywalizacji w Paryżu. Polki swoje mecze singlowe rozegrają jutro. Pod okiem prezesa Zbigniewa Bońka trenowali wczoraj polscy piłkarze. Nasza kadra przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 11 czerwca. Zbigniew Bońek zdradził, czego oczekuje od reprezentacji Polski. Przyznał również, że trudno wskazać faworyta zbliżającego się turnieju. Jakbym miał powiedzieć, kto wygra Euro, to mógłbym wymienić 14, 15, 16 zespołów, bo właściwie wszystkie zespoły mogą to Euro wygrać. Plan minimum to my chcemy wyjść z grupy, o tym głośno nie mówimy, ale to jest cel nas wszystkich, wasz, nas, kibiców, i chcemy wyjść z grupy i chcemy dojść do fazy pucharowej. Polską reprezentację czeka jeszcze jeden testowy mecz. We wtorek w Poznaniu Polacy zagrają z Islandią. Koszykarze Los Angeles Lakers, obrońcy tytułu ligi NBA, odpadli już w pierwszej rundzie play-off. Dla jeziorowców porażka ta jest tym bardziej przykrą, bo stało się to faktem na własnym parkiecie po przegranej z Phoenix Suns. Minionej nocy oprócz słońc awans do półfinału konferencji zachodniej wywalczyli także gracze Denver Nuggets. Po raz ostatni obrońcy tytułu w pierwszej rundzie play-offs ligi NBA odpadli w 2015 roku. Byli to zawodnicy San Antonio Spurs. Jeziorowcy kompletnie zawiedli w decydującym spotkaniu. Dla gwiazdy ekipy z LA LeBrona Jamesa to pierwszy brak awansu w karierze w występach w pierwszej rundzie w play-offs. Lakers ostatecznie przegrali z Suns 100-113 i w serii 2-4. Awans do półfinału konferencji zachodniej uzyskali także koszykarze Denver. W szóstym decydującym meczu serii pokonali Portland 126-115. Jeszcze w trzeciej kwarcie Nuggets mieli 14 punktów straty do rywala, a jak podkreśliły amerykańskie media, gracze tego zespołu musieli zmierzyć się jeszcze z antagonistycznym tłumem kibiców Trail Blazers. Nikola Jokic zdobył dla Denver 36 punktów. Nikt nie jest w stanie sprawić, że przestaniemy walczyć. Za nic nie odpuszczamy. Nawet w najtrudniejszych momentach słowo poddać się nie istnieje w naszym słowniku, powiedział Nikola Jokic. Czwartkowe mecze sprawiły, że w półfinale zachodu zobaczymy m.in. pojedynki Suns Nuggets. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad większością Polski błękitne niebo. Przelotny deszcz popada jedynie na północy i wschodzie. Na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii po południu lokalnie możliwe burze. Od 20 stopni w Trójmieście do 25 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media Expert! Kto? Media Expert! Do media Expert idź! No i to było ekstra, Marian, chodź. Wszyscy razem, Media Expert! Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopcafe.pl. Smacznego. Hej, mamo, jak Twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla Ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla Twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Kochasz zakupy online? Pokochasz i to. Teraz wszystkie zakupy z internetowego sklepu Lidla możesz odebrać w paczkomatach InPost. Gdzie chcesz i kiedy chcesz. Jeszcze wygodniej dla Ciebie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych, czyli niskich cenach. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje, i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips serii 5000 z systemem Latte Go za 2799 zł otrzymasz 200 zł na karcie. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiem Państwu w tajemnicy, że już jest 10 minut po godzinie 9. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej i Jordan. Za sterami Agnieszka Łukasiewicz. Na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze i Marcin Roszkowski. Halo. Dzisiaj w loży szyderców się... A, miałem zapytać w jakich nastrojach, czyli szydera dzisiaj. No. Szydera. Dobra, no to szydera. No. Dobra, to od rana szydera. Dzień dobry, zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Wienima, proszę Państwa, będzie przede wszystkim spokojnie, no bo mamy taki długi weekend, postaramy się Państwa nie niepokoić. Ale będzie o koronawirusie, będzie o koniunkturze w polskim przemyśle, zaś w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej, to tak będzie, taki temat będzie, myślę, że weekendowy. Prześwietlimy rynek piwa w Polsce razem z Markiem Jakubakiem, właścicielem browarów regionalnych. Jakubiak, proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie. Winien i ma. Tam pytanie do Marcina Roszkowskiego. Mam. Marek jak whisky też robi. Będziemy rozmawiać o piwie. A, no dobrze. Ale zapytam, może już potem po rozmowie o ten drugi trunek. Natomiast skoro tak, to jak tam wszystko ogarnięte? Pies, dziecko? Bo my tak, mamy podsłuch, proszę pana, u pana. Rozbiegli się wszyscy tutaj po domu. Aha. Mam nadzieję, że się nie pozabijają w tej godziny. Ale może przyjdą tam, jakieś słówko szepną. Ale rzeczywiście, zaraz zaproszę. Dobrze, to my do rzeczy w takim razie, proszę państwa. O pandemii miało być, no to będzie. Okres pandemii zmienił nasze zwyczaje i formy spędzania wolnego czasu. Według badania jednego z serwisów internetowych 1/3 zadeklarowała większą potrzebę kontaktu z rodziną i znajomymi. Niewiele mniej osób zaczęło wolny czas poświęcać sobie, własny relaks lub rozwój. Rozrywkę traktowaliśmy nie tylko jako zabawę, ale także zdobywanie nowych umiejętności i poznawanie jeszcze tych nieodkrytych. Jakie nowo poznane rozrywki cieszyły się największym zainteresowaniem? O tym Eryk Kazanowski. Wśród najpopularniejszych nowo poznanych form rozrywki wymieniano nowe technologie, majsterkowanie i odkrywanie własnych możliwości kulinarnych. Ulubiona gra komputerowa i planszówka, a także e-book i audiobook nie straciły na popularności, ale na pierwszym miejscu był sport, ten uprawiany online i poszukiwanie dyscyplin ekstremalnych. Speed flying polega na lataniu ze szczytów gór, oprócz tego speed riding, połączenie speed flyingu, paralotniarstwa i narciarstwa. No i paralotniarstwo, ale odmiana hike and fly. Czyli idź i leć wysoko w chmurach. Wacław Kuzło, instruktor paralotniarstwa. To sporty jednak dla ludzi, którzy dysponują sprawnością fizyczną, no i też odpowiednią wagą, bo ta waga wpływa na prędkość. A jeśli chodzi o paralotniarstwo, to jak najbardziej polecane jest wszystkim. Odkrywanie nieznanych lub egzotycznych zainteresowań jest jak najbardziej zrozumiałe, mówi Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych GUS. Jeżeli nie można pójść do kina, teatru, to ze względów sanitarnych one są zamknięte, nie można pójść na basen, to szukamy wtedy innych form, które są nam dostępne. Kameralne, bardziej rodzinne. Zmiana obyczajów wydaje się raczej nieunikniona. Znaczący wpływ będzie miała poprawiająca się sytuacja materialna Polaków i zmienna struktura wydatków, wynika z badania GUS sprzed roku. Zarabialiśmy więcej, to nawet w ujęciu realnym. Wydatki z kolei wyraźnie spadły i kwestią otwartą jest oczywiście, na ile nasze przyzwyczajenia z okresu pandemicznego z nami zostaną, a na ile pozostaną tylko jako takie historyczne wspomnienie. Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka pucio. Może też nowe, poepidemiczne obyczaje okażą się tymi już dobrze znanymi. Czas wolny z PRL-u i też myślę, że na początku lat 90. spędzało się po pierwsze zupełnie inaczej niż dzisiaj, a po drugie różnorodnie. Wojciech Przylipiak, autor książki Czas wolny w PRL. Na takie majówki się wyjeżdżało, no troszkę organizowały je zakłady pracy, jakieś takie wycieczki jednodniowe, trzydniowe, na przykład, nie wiem, do Krakowa i ze zwiedzaniem. Z drugiej strony oczywiście Polacy też ruszali pod grusze, brali namiot ze sobą, po prostu gdzieś na dziko, nad jeziorem albo u gospodarza. Powiedzmy, za jakąś pomoc trzeba było zabrać całą bazę żywieniową ze sobą. Butle i jakieś puszki ładowało się na dach malucha. Bagaże wjeżdżało gdzieś po prostu pod namiot. Z drugiej strony oczywiście było rodzące się środowisko takie campingowe. Pierwsze przyczepy z Nikadowa, zwane zapiekankami. Cała naprawdę logistyka takiego wyjazdu była jakby zupełnie na innym poziomie niż dzisiaj. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. Ja zanim skieruję pytania do Loży Szyderców, to powiem, że wpadłem tu dosłownie dwie godziny temu z Warmii. Zostawiłem tam całkiem zwartą brygadę, ekipę znajomych i oni tak przede wszystkim bardzo dużo czytają książek, majsterkują, no i oczywiście sporty ekstremalne uprawiają. Teraz. Wyście tam książki teraz razem czytaliście? Bardzo dużo. A. No dobrze, jak no tak, się to tak nazywa? Bo tutaj było dużo różnych nazw na to latanie. To, jak się nazywa zbiorowe czytanie książek na Mazurach? To jest Warmia, proszę pana. A Warmii, przepraszam. To, ja już nie to jest zupełnie inaczej niż na Mazurach. Oni tam inaczej czytają. Tak. Troszeczkę mają większe książki, małe, duże. Tam się lepiej trawi te książki, rozumiem? No, tak, oczywiście, zakładam. Oczywiście. A co u panu? Proszę, panie doktorze, pan majsterkuje? To u mnie? Czy pan majsterkuje? Majsterkowałem od dziecka, ja swoje już przeszedłem. Także tak jest, te doznania miałem, teraz bardziej książkę, ale tą książkę faktycznie. Faktycznie, nie, no przecież papierze, my mówimy, tak, że... Ale oczywiście, panie redaktorze, ja po prostu też, pytam jak młody tak. Bocian po prostu. Audiobooki oczywiście. Też, audiobooki tak też. Jest. Panie Marcinie? Ja majsterkuję, tak, mam bardzo dużo różnych przyrządów nawet do tego. Mogę dużo rzeczy umiem zrobić. Ale tak w COVID-zie pan jakby bardziej się wyspecjalizował w jakiejś konkretnej dziedzinie, na przykład, nie wiem, jakieś stolarka jakaś właśnie. No drewno chyba najprostsze z tego. Marcin, to tak, łuki strzałki. Łuki strzałki. Okej. Okay. Dobrze. A będziemy rozmawiać o myszach polnych? To może za chwilę porozmawiamy. No, możemy oczywiście porozmawiać. Oni wpływają na tą rurę, co budujemy. A dobrze. To o myszach polnych też porozmawiamy. A zanim, szanowni państwo, my o tych myszach, to ja proponuję teraz tak wygodnie usiąść sobie, kawusia, relaks, kto idzie samochodem, nóżka z gazu i wieziemy się. Thank you. płynie cień jak rzeka, cicho jak rozmowa. Tutaj strzelkówka na Warmii, że dobry temat dziś, że taki na czasie. No dobrze, to postaramy się takie tematy dzisiaj, tylko takie tematy mieć. Boom w polskim przemyśle, PMI najwyższy w historii. Ludzik nie mogą. No właśnie wywróżyłeś tam. Ludwik, proszę zostań, posłuchaj o wskaźniku PMI, a tata ci później wytłumaczy, że to nie coś innego niż PMS. PMI najwyższy w historii, maj przyniósł zdecydowaną poprawę koniunktury w polskim sektorze wytwórczym. Wskaźnik PMI osiągnął najwyższą wartość w przeszło 20-letniej historii badania, sygnalizując jeszcze szybszy wzrost aktywności w przetwórstwie przemysłowym. W maju ten wskaźnik dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 50,2 punktów, poinformowała firma badawcza IHS Markit. No i co panowie na to? To straszne, jak my już tak wszystko przerażające to jest. To przerażające, a miało być tak źle. No, miało być tak źle i no, w zasadzie niby jest źle, a jest jakoś tak... A jest dobrze. No i to jest nie... A co będzie, jak będzie dobrze, to jak będzie dobrze? Nie, bo to jest tak, że... No bo skoro jest tak źle, że... Zaraz, chwileczkę. A jest dobrze. Panie doktorze, tydzień temu ustaliliśmy, zresztą to Marcin ustalił, że jest nieźle, a będzie nieźlej. No nieźlej to tak, ale ja tylko zastanawiam się, że jeżeli jest tak ogólnie... Że tak. Źle i wtedy jest dobrze, to co się dalej będzie działo, naprawdę. To... Jeszcze Marcin się pyta, czy interweniowała Rada, jeszcze nie. Rada Języka Polskiego jeszcze nie interweniowała. No, ale mamy taki wskaźnik co pan teraz zrobi, panie doktorze? Nie, no nie zgorszy taki wskaźnik i uważam, że on może spokojnie sobie rosnąć. Jest wiosna, za chwilę lato, niech rośnie. Deszcze duże będą, opady, niech rośnie. A skąd on się wziął? Ten wskaźnik. No jak to skąd on się wziął? No to po prostu zebrane dane i tak, wiesz, tak się sobie wskaźnik pojawi. Szczególnie, że ten wskaźnik jeszcze ma taką, bo on nie jest liniowy, on... A to nie podatka, teraz nie o podatkach, Marcin, nie o podatkach teraz. Nie, ja mówię, że ten wskaźnik PMI nie rośnie liniowo, czyli uzyskanie kolejnego punktu powyżej 50 jest trudniejsze i ten optymizm musi być większy. To znaczy przejście na przykład z 50 do 51 jest dużo prostsze niż z 51 do 52. Dobrze. A wziął się z przekonania, że będzie lepiej. No właśnie, więc to lepiej jest. No właśnie. Nieźle. A teraz jak będzie rośnie przekonanie, że jeszcze będzie lepiej, to już w ogóle może skali zabraknie. No. No i co wtedy? Wtedy zbudujemy nowy wskaźnik. Wtedy zbudujemy... Super szczęścia. Co, nowy wskaźnik, a tymczasem, proszę pana, bardzo proszę. Jakbyś piosenkę podgrywa. Tak jest, tak. brak mi na znak. Wydaje ci się, że bierzesz ten właściwy szlak. A wtedy grzeje lód, liży piach, parzy chłód. Ja już chyba tylko liczę na cud. We jest mini, snu już brak. Pytam, co jest ze mną, to pierwiastek ma. I mimo tego stara się iść byle jak. Albo przelecieć nad problemem niczym tak. Pierwiastek, tak. Uczuć wzór w miłości gmur. Gniazdo tchu i kępka snu. I kępka snu. Się proszę o ten cmok całe wieki. Zaczynam rozumieć, że z tego nici. Ja się proszę o ten cmok całe wieki. Zaczynam rozumieć, że z tego nici. Nogami do góry patrzę w te chmury. Jakie to bzdury, że wszyscy wokół ciebie stracili już nadzieję. Zostajesz tym sam. Czekam na twój znak. Czekam na twój znak. Poczuję twój smak. Poczuję twój smak. Zamieniam się w słuch. Zamieniam się w słuch. Wyczuwam twój ruch. Wyczuwam twój ruch. Czekam na twój znak. Czekam na twój znak. Poczuję twój smak. Poczuję twój smak. Zamieniam się w słuch. Zamieniam się w słuch. Wyczuwam twój ruch. Wyczuwam twój ruch. Czekam na twój znak. Czekam na twój znak. Poczuję twój smak. Poczuję twój smak. Zamieniam się w słuch. Zamieniam się w słuch. Wyczuwam twój ruch. Wyczuwam twój ruch. Każde dni liczę. Ja już nie wiem, czego chcę. Czuwam i czekam. Jak mogę oszukiwać się? To jest naprawdę ode mnie silniejsze. Czy grilla już odpalili. No dobrze, ale to później. To oczywiście nie o panach, szanowni panowie, tylko o tych tam Na Warmii. Polska i Hiszpania będą współpracować przy budowie kolei dużych prędkości, które będą częścią centralnego portu komunikacyjnego. Obie strony podpisały umowę w tej sprawie. Hiszpania to kolejny kraj, który współpracuje przy tworzeniu CPK. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała oraz hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej José Luis Ábalos podpisali w poniedziałek w Madrycie porozumienie o współpracy. I zapadła cisza. No ale to będzie tak, że będzie szybko można do Madrytu pojechać? Tak. Z Warszawy? Nie z Warszawy, tylko z CPK, z Centralnego Portu Komunikacyjnego. No ale to bliziutko Warszawy, więc jakby ktoś to... No. Ja tam nie jestem nieobiektywny, bo ja pracuję teraz z Hiszpanami i się dobrze bardzo z nim pracuję. Ale w ramach CPK? Pan pracuje, panie Marcinie? Ale muszę powiedzieć, że dobrze. O energetyce jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, a tymczasem o CPK bardzo proszę, bo oni podobno mają bardzo szybkie te pociągi. No to jak będą mieli szybkie, to będzie się szybko dojeżdżać do CPK i będzie się szybko wylatywać z CPK i będzie super. No właśnie, bo to doktor trochę mi jakby popsuł wszystko, bo przecież z CPK się lata, a nie... To sama kolej, oczywiście. Bo jak się... do samolot to się dostaje gratis. Nie, no jak to się dojedzie? Przebudowa linii kolejowej, takich, żeby poprzek i wzdłuż można było jeździć, Polski też, nie tylko do Baranowa. Żeby połączyć te trzy zabory. No to gdzie pociągiem? To gdzie pociągiem do Hiszpanii? No gdzie pociągiem? Pociągiem do portu, a z portu samolotem. A z portu samolotem, no ale jak szybka kolej, to może będzie tak szybka, że człowiek nawet nie zauważy, że już jest. W tym Madrycie, tak. Dokładnie. I że nie trzeba będzie samolotem lecieć. No to wtedy ten port może w ogóle jest niepotrzebny, tylko żeby to był taki duży port, nie port, tylko taki dworzec kolejowy duży. Dworzec kolejowy. Może tam to chodzi. Odkryliśmy w rządzie. Zobaczymy, co tam ostatecznie Hiszpanii nam zaproponują. Poczekajmy. Że mogą, ale co oprócz tych, że samoloty, czy zamiast... Nie wiem. Może podzielą się wybrzeżem. Poczekajcie, bo odkryliśmy kolejny spisek w rządzie, to zostawmy to może. Ale ja uważam, że gdyby się podzielili wybrzeżem, to naprawdę my byśmy też mogli pół wybrzeża bałtyckiego swojego oddać, wymienić się, także jest czym. Rivierami się wymienić. Oni wezmą tak bałtycką, a my tą... Piszą mi, że grilla nie palą, na razie wszyscy czytają. Od rana czytają? A jak? To są bardzo inteligentni ludzie, panie doktorze. Bardzo inteligentni. Nie, po 13 dopiero powinni zacząć czytać. Nie można tak wcześniej czytać. Po 13 to się już grilla, do grilla się szykuje. A czy dzisiaj będziemy rozmawiać o Nowym Ładzie też? Nie. A chce pan? A jedno słowo tylko bardzo powiem. Proszę. Uważam, że bardzo ważne, bo Nowy Ład... Czytam właśnie taki artykuł, że Donald Tusk jest gotowy poświęcić się, żeby Platforma nie przyszła do historii, ale pięknie powiedział, potrzeba nowej energii, nowego ładu w polskiej opozycji. I zakładam, że przeniesie, chce podkraść rządowi Nowy Ład, żeby odszedł rząd. Nie, no może nie podkreśl, tylko po prostu przyjmie to jako bardzo dobre rozwiązanie i zaimplementuje w opozycji. W Platformie. No tak, bo na przykład tydzień temu posłanka Mucha mówiła o tym, że już nie jest w opozycji, tylko w propozycji. Wszystko się zmienia. Ale ja Jacka Rzepowskiego, a jak Jacek Rzepowski coś powiedział, to na pewno to jest prawda, że Donald Tusk będzie nowym Joe Bidenem. To znaczy, że ale w Stanach? Dopiero nie, to znaczy, że wróci do polskiej polityki za jakieś 20 lat, jeżeli dobrze liczę. A, bo myślałem, że do Stanów, jak nowy Joe Biden. No dobrze, dobrze. Jak Hiszpania, to może coś po hiszpańsku poproszę. nel lugar donde apoyar la seda rosa de tu piel, la de mi correr y vas a ver que va a estar todo bien. A z Warmii napływają coraz ciekawsze doniesienia. Zaraz się z nimi, z Państwem podzielę nimi. Także panowie, żeby nie było, dostałem zdjęcie, jest po prostu jak czarno na białym, siedzą trzy piękne kobiety, czytają. Książka, czasopisma, jest woda na stole, truskawki, kanapeczki. Pełna kultura. No panie, zapewne tak. Poprosić o zdjęcie mężczyzn? Właśnie tak, siedzący z drugiej strony aparatu. Okej, dobrze, to poprosimy. A tymczasem, kochani, jest temat dla Marcina Roszkowskiego, bo w Pulsie Biznesu przeczytałem tak. Ta branża może być czarnym koniem GPW. Jeśli rzeczywiście aktywa węglowe uda się wydzielić po godziwej cenie, to branża energetyczna może być najlepszą, jeśli chodzi o stopy zwrotu, ogłosił na łamach Pulsu dr Tomasz Bursa, wiceprezes Opti TFI. No może tak być, bo to jest to wydzielenie, to nie jest coś, co tylko w Polsce się wydarzyło, ale to wydzielenie aktywów tak naprawdę wszędzie, na każdym rynku, gdzie są aktywa węglowe, odbywa się. Chodzi o to, żeby ze spółek, które produkują na przykład jak PGE, energię elektryczną i cieplną z węgla brunatnego, z wiatru, ze słońca, z wody, żeby wydzielić te źródła, które są emisyjne i... Tak jak w Turowie, nieprzyszłościowo, przepraszam. Nie było tematu. No tak jak w Turowie, no Turowie też będzie kiedyś trzeba zamknąć, albo się węgiel kończy. No ale na pewno nie na warunkach Czech. Nie skończy się, bo przecież jak się skończy w Turowie, to Czesi nam będą mieli dostarczać, będą dostarczać. Na biogenerację, na oparte o paliwa kopalne i emisyjne i przez to w obecnych realiach drogie, po prostu bardzo mocno obciąża całą resztę aktywów takich spółek, na przykład jak PGE, czy Energa, czy Tauron to jest najgorszej sytuacji i przez to cel ćwiczenia jest taki, żeby ta część nieemisyjna była po prostu inwestycyjna, żeby dało się w nią zainwestować, bo na razie apetyt funduszy inwestycyjnych, banków do inwestowania w spółki, które mają jakiekolwiek aktywa emisyjne, jest bardzo małe, znaczy zerowe. Rozumiem. Nawet w gaz. A po rozdzieleniu apetyt wzrośnie. Tak. A po rozdzieleniu apetyt wzrośnie na tą część. Nie wiem, czy to zrobili, Skandynawowie to zrobili, to nie jest jakoś bardzo innowacyjne, okay, ale potrzebne. Dobrze, bardzo dziękujemy za ten wspaniały, króciutki bardzo, ale jakże treściwy. Znaczy, można Marcinowi nadać tytuł profesorski, bo on przy każdym robi wykład, więc myślę, że to już jest... Ja proponuję, żeby nie przesadzać, żeby go nie rozpieszczać. Może na początek po prostu zróbmy go doktorem, doktorze, dobrze? Ja odziedziczę tytuł profesora, więc ja się nie śpieszę. Dobrze. You had too much fun. is gone and can't take care of you. Fever, you got fever, driving around on your scooter in Christmas time with funky clothes that don't take care of you. Now you feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm. Fever, you got fever in return for taking care of that same one who now is gone and can't take care of you. Fever, I got fever too, of a different kind. It makes me want, it makes me crave to be with you most every second of the day. I feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm. A propos tych zdjęć panów, które doktor Bartoszewicz sobie zażyczył, przyszło jedno zdjęcie. Przyszło. Panowie dopiero wstali. Panowie dopiero wstali. Czyli posprzątają po paniach. Panie idą teraz na sporty ekstremalne, czyli bo to panie, Nordic Walking to jest, nie, to nie ma... Panie musiały zrobić śniadanie, panowie spali, a panie musiały sobie robić same. Nie, to jest niepoważna sytuacja. Rozumiem. Żądam od panów zrobienia teraz obiadu i kolacji. Dobrze. Dla pani. A dobrze. Czy powiedzieli o smuszce leśnej? Tak, zaraz to, będziemy taki mówili. Taki szczurek mały. Zaraz. Zanim o tym szczurku i o tych myszkach, to jeszcze tylko napomknę, tak, no bo co tu się raz jakoś szczególnie tutaj nad tym tematem jakoś, że tak powiem, rozgadywać, bo w Niemczech, panowie, rozpoczyna się bardzo ciekawy eksperyment. Przez 3 lata część mieszkańców będzie otrzymywać 1200 euro za nic. Z ponad 2 milionów chętnych do eksperymentu wybrano 122 osoby. Od 1 czerwca otrzymują co miesiąc przez 3 lata 1200 euro za nic. Naukowcy chcą w ten sposób sprawdzić, jaki wpływ na ludzi ma tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy. A to wielu krajach zważyli ich na początku, a potem ich zważą za 3 lata, zobaczą, jak dużo przybrali na... A czy to taki jak z tym McDonald's, z tym fast foodem? Sprawdzą sumę szczęścia. Okay. I coś, co nas czeka w przyszłości, gwarantowany dochód. Tak? Z uwagi na to, że na rynku będzie mało pracy, robotyzacja wyłączy, a będzie dużo roboty, ale nie dla człowieka, więc człowiek będzie siedział i patrzył. Będzie dużo roboty tam dla robotów. Będzie mu dać, dla robotów. Tam będzie dać jedzenie. Dobrze. Dochód gwarantowany będzie standardem. My się możemy z tego dzisiaj śmiać i się dziwić, a za 30-50 lat będziemy uważać ten standard. Ale doktorze, my się nie śmiejemy z tego. Możemy być zadziwieni, ale się nie śmiejemy, nie. Nie, no się nie śmiejemy, się śmiejemy, ale... Nie, tylko... Nie, bo ja bym chciał wrócić, bo skoro tu mamy już to, ten temat, ale że tak powiem... wrócić do tematu robienia przez panów obiadu i kolacji. Nie, ja bym do tych myszek i tego drugiego zwierzątka. No zobowiązania i zdjęcie panów, którzy stają i mówią, tak zrobimy. Dobrze, to ja obiecuję, że będzie, ale chciałbym do tych zwierzaczków leśnych. Jeszcze na chwilę. Właśnie, bo tutaj zajmują się grillowaniem, a to przeczytałem, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, przeczytałem na portalu Business Alert, tak. Że smuszki i nietoperze przyblokowały trochę duńską część Baltic Pipe. Takiej rury się budujemy. Duńczycy wlazły do środka? Cofnęli. Nie wlazły, tylko będą chronione. Duńczycy będą je zabezpieczać, żeby ich dobrostan się nie pogorszył. Aha. Czyli Dania cofnęła pozwolenie na... Czy nie można tej rury kłaść? Nie można. Nie, ona muszą poprawić decyzję środowiskową. No tak, ale do czasu poprawienia nie można. Mhm. Ale będzie dobrze smuszkom i nietoperzom. I nietoperzom. Ale a my jesteśmy panami. To tak wysoko, tak nisko latają, że ten rurociąg pod ziemią im przeszkadza? Tak to może być. Tak to może być zrobione. Czy znaczy one może to są podziemne nietoperze na przykład? To musicie więcej przeczytać na Business Alert. Dobrze, bo tam jest to szczegółowo opisane, ta smuszka i ta myszka? Tak. Tak jest. Dobrze, ja myślałem do tej pory, myślałem, że Business Alert to jest taki energetyczny, a tu okazuje się, że to jest zwierzątka. Ma specjalny ten program taki. Bardzo ładny. Dobra, panowie, ja teraz przenoszę się na wizję, bo będziemy mieli w studiu, podkreślam, gościa. I teraz ja będę... Whisky produkuje, podpytaj o to. Ja mnie o tym, teraz będzie o czym innym i ta piosenka też będzie o tym i to jest piosenka dla jednego tego pana tam, co tam jest w tym trylkówku, który robi zdjęcia. Wielkie pragnienie, jak na Saharze. Mnie co dzień dręczy, ja mu pokażę. Są jeszcze przecież kioski, oazy. Jasne z kołnierzem, jasne dwa razy. Piwo, piwo, piw, piw, paw. Taki w życiu traf. Ach, gdyby nie to piwo, pachnące młodym chmielem, to w życiu jako żywo zrobiłbym chyba wiele. A dziś jak Diogenes, do beczki tęsknię wciąż. I żaden ze mnie ojciec i nie najlepszy mąż, oj nie. Ach, gdyby nie to piwo, pachnące młodym chmielem, to w życiu jako żywo zrobiłbym chyba wiele. Nowy samochód będzie jak znalazł, lecz z takim wozem wielki ambaras. Kufelek bowiem, kto tak ukochał, temu na zdrowie nie jest samochód. Piwo, piwo, piw, piw, paw, taki w życiu traf. Ach, gdyby nie to piwo, pachnące młodym chmielem, to w życiu jako żywo robiłbym chyba wiele. A dziś jak Diogenes, do beczki tęsknię wciąż. I żaden ze mnie ojciec i nie najlepszy mąż. Ach, gdyby nie to piwo, pachnące młodym chmielem, to w życiu jako żywo zrobiłbym chyba wiele. Beskid i Tychy i Radeberger, kto na te hasła rzuci obelgę, niech Kalikuła tego rozbiera, niechaj daremnie pragnie Pilsnera. Piwo, piwo, piw, piw, paw, taki w życiu traf. Ach, gdyby nie to piwo, pachnące młodym chmielem, to w życiu jako żywo zrobiłbym chyba wiele. A dziś jak Diogenes, do beczki tęsknię wciąż. I żaden ze mnie ojciec i nie najlepszy mąż. Ach, gdyby nie to piwo, pachnące młodym chmielem, to w życiu jako żywo zrobiłbym chyba wiele. Dzień dobry Państwu, a w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej, gość specjalny i to prosto, że tak powiem, z miasta, w studiu. W koszuli hawajskiej. W koszuli hawajskiej, Marek Jakubiak, właściciel browarów regionalnych Jakubiak. Same rzeczy. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest jakby... Po ponad roku po raz pierwszy mamy w trójkowym studiu gościa na żywo, proszę Państwa. Nie online, tylko po prostu siedzi tu przede mną, mogę przybić z nim piątkę, o proszę bardzo. To jest właśnie ta przyjemność, którą można mieć w takiej bezpośredniej rozmowie. Panie Marku, jest Pan uznawany za osobę, która gdzieś tam na początku, zdaje się, że to był 2004-2005 rok, wywołał takie przebudzenie piwne w Polsce. Od tego czasu te polskie browary rosły w siłę. Jak to dzisiaj wygląda? Bo pamiętam, rozmawialiśmy może z 10 lat temu, to był jakiś tam ten udział polskich browarów w rynku piwnym w Polsce paradoksalnie to był na poziomie 2-3% jednego. Mhm. Jak to dzisiaj wygląda? No, trzeba by zacząć od początku, w 90-tych latach. Ja w branży piwowarskiej jestem dokładnie od 90-tego bodajże 6 roku, więc naprawdę sporo czasu już minęło. Wszystko przeżyłem w branży piwowarskiej, od takich ścian rozpaczy, premiera Buzka, który nie wiedzieć czemu ciągle był zadowolony z faktu, że po 3 razy w roku podnosił podatki, za jego czasów odsetki karne naliczane, proszę Państwa, 60-40%, dwóch gości naprzeciwko siebie siedziało i sobie wymyślało, ile trzeba odsetek karnych płacić i tak dalej. Wtedy kilkaset browarów polskich padło, po prostu padło. Myślę, że że to nie były przypadki, ponieważ wtedy ta trójca, która dzisiaj trzyma, że tak powiem, władzę w branży piwowarskiej, czyli mówimy tutaj o Asahi, japońskim koncernie, który kupił Lecha, mówimy o Carlsbergu, mówimy o Heinekenie, mają ponad 90% udziału i to się trochę zmniejsza dzięki właśnie między innymi działalności wielu ludzi, w tym i mnie, ja tu bardziej skromny chcę być. No tak. W 90-tych latach, proszę Państwa, na takie małe browary mówiło się patenty, a to dlatego, że one, te browary były niedokapitalizowane absolutnie. Kapitalizacja nastąpiła dopiero potem, gdzieś w 20-tych latach, ale ja do branży piwowarskiej przyszedłem, kiedy byliśmy naprawdę przegrani. Wszystkie polskie browary były przegrane. Znaczy, ja pamiętam tą historię. Znaczy, po pierwsze, to jest pan osobą, która mnie przekonała do tego, że piwo jest polskim wynalazkiem. No nie tylko polskim, ale bardzo piwo od picia. Bardzo polskim. Tak. Takim powiedziałbym, że sama etymologia słowa piwo jest od picia, ponieważ powszechne było. Wtedy, kiedy zarazy padały na różne miasta, książęta mazowieccy na przykład, bo tę historię bardzo dobrze znam, dawali deputat z dzieckiem włącznie, czyli należało się 1,5 litra piwa dziennie na każdego obywatela miasta z dzieckiem włącznie. I tak ratowano się od różnego rodzaju właśnie pandemii, która nas dzisiaj może nie za pomocą jedzenia, a raczej wtedy wody. Nie łączono tego z gotowaniem wody, tylko łączono z tym, że piwo jest cudowne, bo jak się pije tylko piwo, to nie dotyka człowieka żadna choroba. No i coś w tym jest. No ale nie będziemy dzisiaj namawiać. Niech się lepiej ludzie szczepią. To, o czym mówię, o ten trunek, to może po 22 moglibyśmy sobie pogadać trochę o nim. Wracamy do rynku. Wracamy do rynku. Panie Marku, pamiętam też takie opowieści, jak pan mi opowiadał, na przykład nie wiem, jaka jest tam sytuacja teraz, jeśli dobrze pamiętam, browar w Łańcucie. Mhm. Był zamknięty i on był przejęty przez jeden z dużych koncernów i celowo zamknięty po to, żeby nie działał, po prostu. Nie tylko Łańcut. To dotyczyło większości browarów, które były zgrupowanych w takich piwnych zjednoczeniach. To było Zjednoczenie Piwowarskie Wielkopolskie na przykład, Dolnośląskie Browar Piast, Warszawskie Browary Warszawskie Królewskie i duże koncerny, właśnie mówię o tych dużych, Carlsberg, Heineken czy Asahi, wtedy Grupa Lech, proszę Państwa, wykupowało całe zjednoczenia, małe browary zamykali, a oddawali za darmo te browary, na przykład browar Saski w Radomiu, pod warunkiem, że nigdy tam browar nie powstanie. Więc nieruchomość, proszę bardzo, ale pod warunkiem, że tam nie będzie nigdy browaru. Aha. Więc to jest takie upiorne działanie, które ma na celu wycięcie konkurencji. Jednym z pierwszych ruchów w ogóle koncernowych w Polsce to była wymiana butelki, bo wiedzieli, że wymiana standardu butelki zabije małe browary. Po prostu oni nie nadążą, tak? Czyli pokazać, że to małe to jest B, a te nowoczesne, piękne butelki, takie nowisieńkie z tych zachodnich właśnie hut, to jest to, o co chodzi w branży piwowarskiej. I między innymi Ciechan złamał te stereotypy i zaczął budować. To strasznie dużo. No, to pan zaświadcza, że ja tak. Z tysiącami ludzi rozmawiałem. Opowiadałem historię piwowarską na tysiące ludzi po browarze oprowadzałem. Aż głos straciłem wtedy. Ten marketing szeptany spowodował, że ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, czy tak naprawdę chodzi nam o napój piwopodobny, czy też o piwo. Pamiętam, kiedyś pan powiedział, nigdy w życiu bym nie wypił piwa z zielonej butelki. I to nie było kierowane w stosunku do jednego, tam wiadomo, że jest taki browar, taki koncern, który ma zielone logo, ale to nie o to chodziło. Nie, to taki zapach skunksa ma, bo w tej chwili już drożdże pozwalają na to, żeby w zielonej butelce utrzymywać jakość piwa. Mhm. O co chodzi z tą zieloną butelką? Aha. Chodzi o światło, że brązowa butelka, brązowy kolor nie przepuszcza promieniowania w taki sposób, żeby mogły zmiany organoleptyczne następować w produkcie. Mhm. Więc to jest, brązowy jest chronionym. Białe, już są takie drożdże, które pozwalają nawet, że tak powiem, w białych butelkach puszczać piwo. Nawet po głowie mi chodzi, żeby takie letnie, taki summer beer puścić w białej butelce, tak. Ciekawe projekty, ale to już jest technologia. Mamy też jeden z browarów w Polsce, który od chwili na przykład gotowania, do chwili nalania do butelki potrzebuje od 24 do 28 godzin. To jest w ogóle jakaś paranoja w ogóle, dlatego, że moje piwo 40 dni potrzebuje za każdym razem. Okay. A to się robi po prostu, to jest jeden wielki reaktor. No. Panie Marku, moglibyśmy długo, tak? Ja tylko zapytam na koniec. Pandemia, ciężko? Ciężko, bardzo ciężko. Piwo potrzebuje ciepła, potrzebuje uśmiechu, potrzebuje towarzystwa. Piwo jest wyjątkowo towarzyskim napojem. Ja, my nie mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy razem pić piwa. No to co się dziwić, że te miliardy poszły do tyłu. Ponad 4% spadła sprzedaż, to jest gigantyczna ilość. A przecież naprawdę masakra, 200 tysięcy ludzi pracuje w Polsce tylko przy piwie, nie? No i ogromne inwestycje, o których też moglibyśmy długo rozmawiać. Szanowni Państwo, no moim i Państwa gościem był Marek Jakubiak, właściciel browarów regionalnych. Jakubiak, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia za tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Oszkowski i Wojciech Surmacz. Kłaniamy się. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład lodówka LG teraz za jedne 1599, taniej o 300 zł. Telewizor Philips 58 cali teraz za jedne 1990, taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RLSO 0%. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne,